program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Dziś głosowanie w sprawie odwołania marszałka Sejmu. Część opozycji zarzuca mu m.in. łamanie konstytucji. Działacze Polskiego Alarmu Smogowego krytykują Ministerstwo Energii za projekt o jakości paliw stałych. Ich zdaniem nie poprawi on jakości powietrza. Stąd sondaże wróżą zwycięstwo w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji Marine Le Pen ze skrajnej prawicy. Politycy PO chcą, żeby Marka Kuchcińskiego zastąpił Rafał Grupiński. Taka propozycja jest we wniosku o odwołanie obecnego marszałka Sejmu z PiS-u. Dziś debata i głosowanie nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej. Jednak marszałek nie musi czuć się zagrożony, bo Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że będzie go bronić. Część opozycji zarzuca marszałkowi Kuchcińskiemu łamanie konstytucji i regulaminu Sejmu podczas grudniowych głosowań, między innymi nad budżetem w sali kolumnowej. Tematem zajął się Karol Darmoros. We wniosku Platformy Obywatelskiej podkreślono, że posłowie opozycji nie mogli wówczas wypełniać mandatu poselskiego, a marszałek zdecydował o blokowym głosowaniu poprawek. Wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego złożył już w styczniu szef PO Grzegorz Schetyna. Zła aktywność, popełniane błędy, zła organizacja pracy Sejmu, zawieszenie Michała Szczerby doprowadziła ta aktywność do konfliktu. Żadnego argumentu za obroną marszałka Marka Kuchcińskiego nie znajduje prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczególnie w trakcie konfliktu parlamentarnego na przełomie roku okazał się marszałkiem niemocy. Marszałka będzie bronić Prawo i Sprawiedliwość, mówi szef klubu tej partii Ryszard Terlecki. To byłoby niepoważne, gdyby ofiarą tej awantury, którą opozycja wywołała w Sejmie, stał się marszałek Sejmu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu o jakości paliw stałych. Przygotowało go Ministerstwo Energii. Działacze Polskiego Alarmu Smogowego wiązali z nim nadzieję na poprawę jakości powietrza, którym oddychają Polacy. Ale według Andrzeja Guły, jeśli prawo w takim kształcie wejdzie w życie, to nic się nie zmieni. Projekt dopuszcza do obrotu marnej jakości węgiel. Węgiel, który nigdy nie powinien być spalany w gospodarstwach domowych. Węgiel o wysokiej zawartości siarki, popiołu czy też wilgoci. Te regulacje są jedynie ruchem pozorowanym. One nie poprawią jakości powietrza w Polsce. Nowe przepisy mają ograniczyć napływ gorszej jakości węgla do Polski, głównie zza wschodniej granicy. Jednak projekt dopuszcza sprzedaż mułów i flotów węglowych dla przedsiębiorstw. Minister Krzysztof Tchórzewski mówi, że nie widzi potrzeby, aby te paliwa miały zniknąć z rynku. To jest rynek, niech funkcjonuje. Dlaczego ma zniknąć z rynku? Wszystkie elektrownie stosują miał, jest bardzo wiele w elektrociepłowniach pieców przystosowanych do miału. Rynek węglowy w Polsce jest coraz bardziej uporządkowany. Wszystkie, że tak powiem, zatory zniknęły. Pod koniec roku ma wejść w życie rozporządzenie o jakości kotłów. Ma ono pozwalać na sprzedaż tylko ekologicznych pieców piątej generacji. Dodajmy, że dziś jakość powietrza jest w normie. Przedstawicielka skrajnej prawicy we Francji wygra zdecydowanie pierwszą turę wyborów prezydenckich. Tak wynika z najnowszego sondażu. Jednak według tych samych badań przeprowadzonych dla tygodnika L'Express, Marine Le Pen przegra w drugiej turze. O szczegółach opowie Marek Brzeziński. Na liderkę Frontu Narodowego w pierwszej turze chce głosować 28% ankietowanych. Nie przeszkadza im to, że dwie osoby z otoczenia Marine Le Pen były niezgodnie z prawem wynagradzane z kasy Parlamentu Europejskiego. Na drugie miejsce awansował kandydat republikańskiej prawicy François Fillon, który jest z kolei uwikłany w skandal związany z zatrudnianiem swojej żony i dwojga dzieci i opłacaniem ich z pieniędzy Zgromadzenia Narodowego, czyli z kieszeni podatnika. Charyzmatyczny i przybojowy Emmanuel Macron spadł na trzecie miejsce. Według sondażu zwyciężczyni pierwszej tury Marine Le Pen w drugiej zdecydowanie przegra, czy to z François Fillonem, czy z Emmanuelem Macronem. Wybory odbędą się na przełomie kwietnia i maja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z Paryża przenosimy się do Londynu, bo tam poznają historię mody polskiej. Premiera pierwszej anglojęzycznej antologii miała miejsce podczas londyńskiego tygodnia mody. Kronika jest bardzo ciekawie wydana w postaci plansz i opowiada o tym, jak ubierały się Polki i Polacy najpierw w latach 30., potem w PRL-u i w końcu w czasach współczesnych. 40 mgnień z historii polskiej mody. Właściwie mówię, że wydaje nie tyle książkę, co rzeźbę, jakąś instalację. Chcieliśmy przyciągnąć wzrok. Mówi mi autor Marcin Różyc i dodaje, że opowieść o historii polskiej mody to również opowieść o skomplikowanej historii naszego kraju. Teresa Kuczyńska, która była dziennikarką mody w magazynie Ty i Ja, przeszła przez kilka obozów koncentracyjnych, a potem wraca i tworzy jeden z najważniejszych europejskich lifestyle'owych magazynów. Na razie książka wydana jest jest w ograniczonej liczbie 250 egzemplarzy kierowanych do zagranicznych kuratorów czy dziennikarzy, ale rozważane są plany przygotowania wersji do szerszej dystrybucji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Relacja z Londynu kończy serwis Trójki, 8.30, skrót wiadomości. Zapraszam. O sporcie Adam Malecki. 14 goli w dwóch meczach. Takie strzelanie zorganizowali wczoraj kibicom piłkarze w Lidze Mistrzów. Awans do ćwierćfinału zdają się mieć na wyciągnięcie ręki, a właściwie nóg i stóp zawodnicy Atletico Madryt. Pokonali na wyjeździe 4-2 Bayer Leverkusen i z optymizmem mogą myśleć o meczu rewanżowym. W Niemczech optymizm raczej umiarkowany. Trener Bayeru Roger Schmidt mówił po ostatnim gwizdku, że Atletico nieprzypadkowo dochodziło w ostatnich latach do finału Ligi Mistrzów. Schmidt przyznawał, że jego drużyna nie rozegrała najlepszego meczu. Jednocześnie komplementował swój zespół za to, że nie poddał się przy stanie 1-3. Mimo takiego rezultatu moi piłkarze grali dalej i chcieli odwrócić losy spotkania, mówił trener Bayeru. Dyrektor sportowy klubu z Leverkusen Rudi Feller dodawał, że Atletico było zdecydowanie lepszą drużyną, ale Bayer będzie walczył w meczu rewanżowym. Nie pojedziemy do Madrytu, aby się poddać, mówił. Fachowy magazyn Kicker ocenia jednak, że sytuacja Bayeru jest beznadziejna. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Z nadzieją o rewanżu myślą za to piłkarze Monako. Choć przegrali po niezwykle emocjonującym meczu 3-5 z City w Manchesterze, to mają spore szanse na odrobienie strat. Niestety w spotkaniu rozegranym w Księstwie zabraknie Kamila Glika. Będzie musiał pauzować za nadmiar żółtych kartek. W dzisiejszych meczach 1-8 FC Porto zagra z Juventusem, a Sevilla z Leicester. W Lidze Mistrzyń Siatkarek z nożem na gardle grały zawodniczki Chemika Police. By podtrzymać szanse na wyjście z grupy, musiały ograć Telekom Baku. Pierwszy set drużyna z Azerbejdżanu wygrała, ale kolejne trzy partie padły łupem Chemika, z czego cieszyła się Malwina Smażek. Bardzo ciężki mecz, dałyśmy radę. Tą presję udźwignąć, którą jakby same na siebie nałożyłyśmy, bo tutaj myślę, że my same sobie ten cel stawiamy gdzieś, żeby grać w ten Final Four. Przed ostatnią kolejką Chemiczki są drugie za Nordmechanika Modena. Awans do fazy play-off wywalczą zwycięzcy grup i trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. Do najlepszej czwórki ekstraklasy w hokeju na lodzie dostaną się drużyny, które wygrają cztery mecze ćwierćfinałowe. W pierwszych spotkaniach nie zawiedli faworyci. GKS Tychy pokonał 4-1 GKS Katowice, a broniące tytułu Komarch Krakowia wygrała 5-2 z Unią Oświęcim. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, najmocniej na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na północnym wschodzie popada także deszcz ze śniegiem. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 5 w Białymstoku i Olsztynie, 7 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie, do 11 stopni we Wrocławiu. Jeśli chodzi o Wenecję, ktoś napisał, że miasto troszkę zbyt słodkie, za dużo wszystkiego. I słuchacz pan Tomasz odpowiada, Wenecja nazbyt słodka, chyba tylko dla tych, którzy zwiedzają miasto z przewodnikiem. Polecam Wenecję poza sezonem, bez przewodnika, wówczas staje się bardziej półwytrawna. O, tak to określono. Ale drogo jest. Jednak? No, Marcin mówił o tym, że wynajęcie takiego stroju karnawałowego to nie są tanie rzeczy. To trzeba chciał pojechać w swojej, wiesz co? To są 2000 euro. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Komisji Badającej Sprawę Amber Gold. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Przeglądałem dzisiaj od rana poważną prasę i w poważnej prasie nie ma żadnej wzmianki o wczorajszych obradach komisji, a wydaje się, że jednak pojawienie się tam i szefa, byłego szefa NBP-u Marka Belki i byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Kubiaka było może nie przełomowe, ale na pewno bardzo, bardzo istotne dla prac komisji. To zastanawiające, dlaczego w dwóch tytułach, które nazwy padły wczoraj podczas przesłuchań przed Sejmową Komisją Śledczą, mam na myśli Gazetę Wyborczą i Rzeczpospolitą, nie ma informacji na temat przesłuchania dwóch niezwykle istotnych świadków, byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pana Andrzeja Jakubiaka oraz byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki. To były przesłuchania, które trwały dość długo. I muszę powiedzieć, że padło tam wiele stwierdzeń, które będą na pewno przydatne do sporządzenia tego końcowego sprawozdania Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Co było najważniejsze? Co było Pańskim zdaniem wczoraj najważniejsze, czy co najbardziej uderzyło w czasie tego przesłuchania? Jeśli chodzi o przesłuchanie Marka Belki, mamy potwierdzenie, że były prezes NBP informował Donalda Tuska jako premiera polskiego rządu o tym, że Amber Gold to piramida finansowa. Oczywiście mogliśmy z tych nielegalnych nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele również przeczytać w stenogramach po ujawnieniu jednej z rozmów nagranej w tej restauracji, że Marek Belka też informował o tym wówczas na nieoficjalnym spotkaniu, że wcześniej, na kilka miesięcy wcześniej poinformował Donalda Tuska. No właśnie, bo to jest o tyle dziwne, że przed Markiem Belką zeznawał Andrzej Jakubiak. On powiedział, że gdyby NBP wówczas sprawdził stan rezerw walutowych w Amber Gold, no to być może całej tej afery by nie było. Stan złota posiadanego przez Amber Gold. Natomiast z tego przesłuchania Marka Belki wynikło, że tak jakby Marek Belka nie wiedział, czy NBP w ogóle mógł to sprawdzać i czy mógł przeprowadzić tego typu operacje. Tłumaczenia NBP znamy już i wczoraj one zostały potwierdzone, że ponieważ Amber Gold nie była wpisana do rejestru, nie prowadziła tej działalności kantorowej, która podlega nadzorowi NBP, to NBP nie sprawdzało, czy Amber Gold handluje złotem. A cały pomysł Amber Gold na pozyskanie pieniędzy oszczędności często całego życia ze strony Polaków, to była próba oszukania Polaków, że będą mogli mieć zabezpieczenie w złocie. Wiemy, że tego złota zdecydowanie brakowało. Ustalili również to śledczy, ale jednak warto zwrócić uwagę, że mamy potwierdzenie, że kolejne instytucje państwa zakładały, że inne instytucje państwa działają. Niektórzy nazywają to naiwnością, niektórzy nazywają to głupotą, niektórzy mówią, że każdy, kto miał trochę oleju w głowie, to wiedział o tej sprawie. Ale zwróćmy na to uwagę, że niestety my jako posłowie Sejmowej Komisji Śledczej każdego dnia tak naprawdę odkrywamy karty teoretycznego państwa Platformy Obywatelskiej. To, co działo się przez 8 lat rządów PO-PSL, pokazuje idealnie sprawa Amber Gold. Widzimy brak działań ze strony prokuratury, w ogóle brak zainteresowania ze strony kancelarii premiera i ze strony samego premiera Donalda Tuska sprawą Amber Gold. A ta sprawa z każdym dniem, z każdym miesiącem niestety zbierała swoje bardzo kosztowne żniwa. A propos premiera Donalda Tuska, to jest ten fragment wypowiedzi Marka Belki, który mówi o tym, że kiedy się zorientował, że cała historia, czy całe działanie Amber Gold jest, powiedzmy to, wyjątkowo wątpliwe i może się zakończyć katastrofą finansową. Zadzwonił, zresztą akurat Donalda Tuska wymienił tam chyba w trzeciej kolejności, bo wymienił najpierw redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, potem Rzeczpospolitej. Tutaj zastanawiałem się, kiedy to mogło być, ponieważ nie przypominam sobie żadnej takiej rozmowy z Markiem Belką, a byłem redaktorem naczelnym do Rzeczpospolitej do 2011 roku, do października, więc myślę, że to musiało być później. Później zadzwonił do premiera Donalda Tuska, który właściwie z tej rozmowy wynikało, że Donald Tusk też, nie wiem, nic nie może, albo no, jakaś taka bardzo niejasna była ta wypowiedź, prawda? To prawda. Zastanawiające jest, dlaczego szef tak istotnej instytucji państwa nie informuje służb specjalnych lub nie informuje prezesa Rady Ministrów. My mamy konkretny ustrój polityczny i zdajemy sobie sprawę, myślę, wszyscy z tego, że to prezes Rady Ministrów, Donald Tusk, ponosił pełną odpowiedzialność za to, co działo się w państwie polskim przez 8 lat rządów PO-PSL. I miał dużo więcej narzędzi niż Komisja Nadzoru Finansowego, której musimy oddać, że jako instytucja złożyła zawiadomienie do prokuratury i liczyła na to, że prokuratura zajmie się sprawą. I to był rok 2009, grudzień 2009 roku. Była możliwość zapobiegnięcia tej utracie środków. Początku. Dokładnie na samym początku myślę, że moglibyśmy mówić o stratach w wysokości kilku lub kilkunastu milionów złotych, ale nie 850 milionów złotych. No i znacznie mniejsza byłaby to grupa ludzi poszkodowanych. Zdecydowanie tak, a ja jeszcze często to podkreślam, że oprócz osób bezpośrednio poszkodowanych w aferze Amber Gold, musimy zwrócić uwagę na pewien problem. Problem braku i utraty zaufania do państwa. Ale wracając do tego państwa, dlaczego pańskim zdaniem, bo ta, jak mówię, ta wypowiedź Marka Belki dotycząca Donalda Tuska była wyjątkowo niejasna. Jak ją pan ją rozumie? Czy że Donald Tusk wiedział i nie wiem, i nie chciał działać? Czy uznał, że to się samo jakoś, nie wiem, rozwiąże? Nie bardzo wiadomo, co to było. Jeżeli wierzyć Markowi Belce, to premier Donald Tusk, jak i inne osoby, miały wiedzę na temat tego, że Amber Gold to piramida finansowa. I teraz... I miały tę wiedzę już w 2011 roku pod koniec co najmniej, prawda? KNF złożył zawiadomienie w grudniu 2009 roku na podstawie zawiadomień medialnych. To jest niezwykle istotne, że każda instytucja mogła złożyć takie zawiadomienie, ponieważ te informacje pojawiały się w gazetach, w internecie, w rozgłośniach radiowych, ale chciałbym też zacytować to, co powiedział Donald Tusk w polskim parlamencie w sierpniu 2012 roku, a które jest niezwykle istotne, ponieważ stwierdził wtedy, że premier polskiego rządu, nawet mający dość dużą władzę polityczną, tak jak jest w moim przypadku, nie ma możliwości, nie ma prawa i nie powinien ingerować w decyzje ludzkie wtedy, kiedy ludzie chcą lokować swoje kapitały, oszczędności, swoje nadzieje. To pokazuje filozofię rządzenia Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, które sprzyjały tworzeniu państwa teoretycznego. Państwa, które niestety nie jest po stronie obywateli, żeby zapobiegać i gwarantować bezpieczeństwo. Czy Donald Tusk stanie przed Komisją do Spraw Badania Amber Gold? Na pewno. Myślę, że powinien być osobą przesłuchiwaną dopiero pod koniec naszej pracy, wtedy, kiedy będziemy mieli obraz, jak funkcjonowały instytucje państwa, a wiemy o tym, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk był osobą, która mogła i wpływała w wielu sprawach na to, jak funkcjonowały instytucje rządowe, a w tej sprawie Amber Gold wielokrotnie, do tego panie redaktorze, tylko chciałbym tę myśl skończyć, wielokrotnie pytałem o to. Nikt nie potwierdza zainteresowania nie tylko Donalda Tuska, ale również osób z kancelarii premiera, ówczesnego premiera Donalda Tuska, sprawą Amber Gold w latach 2009, 2010, 2011. A dotyczy to między innymi spółki, z którą współpracował syn byłego premiera Donalda Tuska. Mam na myśli firmę OLT Express. Krótko mówiąc, na końcu rozumiem tych wszystkich, czy jednym z ostatnich świadków, czy wezwanych przed komisję będzie pewnie były premier Donald Tusk. Uważam, że z logiki tak wynika, że musimy i mamy to zaplanowane, dalsze przesłuchania. Dzisiaj prokurator Barbara Kijanko, prokurator referent i tym przesłuchaniem kończymy kwestię prokuratury. Mamy zaplanowane przesłuchania Ministerstwa Gospodarki, w tym pana premiera Waldemara Pawlaka. Następnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Następnie pani Katarzyna i Marcin P., czyli może nie wybierajmy wszystkich Amber po kolei. Gold, ale ja pokazuję, że mamy do końca marca zaplanowany ten harmonogram. Następnie jeszcze na pewno czeka nas ocena funkcjonowania OLT Express, ale to też pokazuje, jak wiele jeszcze pracy przed nami i wtedy dojdziemy również do kolejnych ministrów rządu PO-PSL i wtedy premiera Donalda Tuska. To wydaje się być logiczne rozwiązaniem. Zmieniamy temat. Panie pośle, czy pan głosował za ustawą pozwalającą wycinać drzewa powszechnie? głosowałem za nowelizacją tej ustawy, ponieważ te informacje, które wówczas posiadałem, mówiły o tym, że duch tej zmiany polega na tym, żeby Janowi Kowalskiemu, przeciętnemu Polakowi, który musi liczyć na urzędnika, żeby wyciąć małe drzewko na swojej działce, że będzie to ułatwienie, takie odbiurokratyzowanie tej całej procedury, bo jeżeli spojrzymy na liczby, to pokazuje, że 95% tych decyzji było pozytywnych, ale myślę, ludzie, że... Część ludzi się wstrzymywała z występowaniem o zgodę. Sam miałem takie sprawy, gdzie przychodzili do mnie mieszkańcy, do mojego biura poselskiego i mówię o przeciętnych naprawdę posiadaczach małych działek na przykład w Warszawie, którzy mieli takie problemy ze względu na opieszałość urzędników. I te problemy narastały. Chociaż ja chciałbym też to mocno podkreślić. Tak, nie państwo... byłem twórcą, nie byłem autorem tej nowelizacji, tak, ponieważ głównie zajmuję się tematami związanymi z Komisją Finansów Publicznych, Komisją Amber Gold i Komisją do Spraw Służb Specjalnych. Ale sprawami warszawskimi przecież też się pan sprawami warszawskimi zajmuje. A w Warszawie wystarczy popatrzeć, te drzewa są rzeczywiście wycinane jedno po drugim. No, może nawet przy niektórych... I chciałbym to powiedzieć bardzo wyraźnie. To, co miało miejsce przed, czyli ta wycinka drzew przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście, to chciałbym nazwać rzecz po imieniu. To jest skandal. To, co wydarzyło się przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście. I uważam, że brakuje rozwiązań w tej nowelizacji. Brakuje rozwiązań, które zapobiegałyby cwaniakom, osobom, które w sposób nieuczciwy chcą pozbyć się zieleni również z miejsc publicznych, takich jak samo centrum Warszawy, bo ja jestem za zieloną Warszawą i wielokrotnie o tym mówiłem jeszcze wówczas jako radny, ale panie redaktorze, zwróćmy uwagę na to, że w wielu miejscach w samym centrum Warszawy brakuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i za ten brak odpowiada Platforma Obywatelska. Tak, Platforma Obywatelska powinniśmy na pewno niestety za swoje odpowiedzi, ale jedno pytanie, zdecydowanie dlaczego szybciej przyjmować plany. Dlaczego państwo wcześniej się nie zastanowili nad skutkami tej ustawy przed głosowaniem? Panie redaktorze, myślę, że posłowie z Komisji Środowiska będą w stanie udzielić więcej informacji na ten temat, w którym kierunku pójdzie nowelizacja tej ustawy. Ja zajmuję się Komisją Amber Gold i mamy też taki naturalny podział obowiązków. I na pewno zależy mi na tym, żeby rosła liczba nasadzeń, bo o tym też powinniśmy mówić. Miasto zapowiadało milion tak nowych było. Drzew. Muszę niestety już, tego już, nie ma, nie doczekaliśmy muszę się. Muszę już kończyć. Bardzo dziękuję za udział w programie. Moim gościem był Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko do jutra. Oferta specjalna. 58 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Super mocna bateria za 699. Laptop HP. Procesor Intel Pentium za 1390. I dodatkowo do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach euro i na euro.com.pl. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejny koncert z cyklu Niezależna Scena Młodych. Single śpiewają songi. Muzyczna komedia w porankowaniu w Wielkim Mieście w wykonaniu Małgorzaty Lipki i Marcina Piejasia. W spektaklu piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Książka. 24 lutego, godzina 19. Muzyczne Studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. Margaret. I Mateusz Grędziński, czyli duet idealny. W życiu jak w muzyce najlepsze duety są w Play, bo duety w Play płacą mniej. Ty też przejdź do Play i wybierz formułę duet już za 45 zł za dwie osoby. A dodatkowo teraz możesz wybrać nawet dwa smartfony Huawei. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte, czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Romuald Wójcik. Kończy się proces znachora Marka H., oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci półrocznej Magdy Zbrzeznej. Za godzinę w sądzie w Nowym Sączu odbędą się mowy końcowe oskarżonego i jego obrońcy. Więcej na ten temat w wiadomościach o 9:00. Grupę cudzoziemców znaleziono w jednej z ciężarówek zatrzymanej do kontroli przez Straż Graniczną i Służbę Celną na autostradzie A4 na terenie województwa opolskiego. Pojazd miał tureckie tablice rejestracyjne, mówi Katarzyna Walczak ze Straży Granicznej. W jednej z ciężarówek ujawniono 13 cudzoziemców, kobiety i mężczyzn. Cudzoziemcy ci zostali przewiezieni do jednej z placówek Straży Granicznej. Przede wszystkim zostaną oni przebadani przez lekarza. Będą mieli miejsce do wypoczynku, jak również dostaną posiłek. Ustalana jest teraz tożsamość tych osób, ich obywatelstwo i cel podróży. W Salonikach odkryto starożytny marmurowy plac. Do jego odsłonięcia doszło podczas prac budowlanych na stacji kolejowej Świętej Zofii w drugim co do wielkości mieście Grecji. Archeolodzy mówią o kolejnej sensacji, gdyż wcześniej podobna przestrzeń miejska została odnaleziona w Jordanii. Marmurowy plac o owalnym kształcie pochodzi z VI wieku i znajduje się niedaleko miejsca, gdzie wcześniej odkryto bizantyjską aleję. Wszystko wskazuje na to, że w linii prostej stanowi jej przedłużenie. Stan placu nie jest najlepszy. Przypomina ten, w jakim została odnaleziona aleja bizantyjska, która ostatecznie zostanie jednak zachowana. Pojawiły się głosy, że tylko część nowego odkrycia powinna zostać utrzymana. O jego przyszłości będzie wkrótce decydować Główna Rada Archeologiczna z Aten. Beata Kukiewicz. Kielwrajla, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki za niecałe pół godziny. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na zachodzie i północnym zachodzie, natomiast na północnym wschodzie oprócz deszczu także deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem porywisty, temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 5 w Białymstoku, Ostrołęce i Olsztynie, 7 w Warszawie, Zamościu i Przemyślu, 9 w Szczecinie, Gorzowie i Krakowie, najcieplej dziś we Wrocławiu, 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Obudzimy cię pasją i energią. Wrzuć jedynkę i rozpędź się z nami. Dzień dobry Polsko. Nowy program poranny w telewizyjnej jedynce. Informacje, ćwiczenia, porady. Dzień dobry Polsko. Od poniedziałku o 6:00 w telewizyjnej jedynce. Dzień dobry Polsko. Razem witamy dzień. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na piosenkę dnia. Dziś Right. Pride, nasza piosenka dnia. Dzień dobry panu. Dzień dobry, tutaj Michał z Koroń. Ja chciałem dla wszystkich tych, dla których Wenecja może jest za słodka, zbyt tłumna i tak dalej, polecić Brugię w Belgii. Fantastyczne miasto, mnóstwo kanałów, przepiękna architektura i bardzo, bardzo fajne. A na karnawał zapraszam zdecydowanie do Kolonii. Tutaj jest najlepszy karnawał. Bardzo dziękujemy, ale powoli, powoli, po kolei, drogi panie słuchaczu, na razie jesteśmy w Wenecji i bardzo nam się tam podoba. I w audycji do południa też tam będziemy. Ale Brugia i Kolonia też zanotowana. Teraz tygodniki, Łukasz Walewski. I wracamy z Brugi, Wenecji, Kolonii do Polski. Polityka, od niej zaczynamy, bo dziś złota okładka. Polityka 60 lat złudzeń, wiary i uporu, od PRL do PRL PiS, historia Polski i polityki. Wersja dla dorosłych to specjalny 60-stronicowy dodatek na 60-lecie polityki. I bardzo państwu polecam tu bardzo wiele zarówno starych artykułów, fragmentów i różnych artykułów i różnych okładek, fragmenty przedruków dawnych, a także nawet i rysunki satyryczne. No i są też rozmowy z różnymi ludźmi, którzy jakoś z polityką byli związani, a także opisane są losy tego, w jaki sposób polityka opowiadała państwu o tym, co się dzieje w kraju, nie tylko także za granicą, bo nawet i fragmenty z Ryszarda Kapuścińskiego. Polecam wywiad z profesorem Andrzejem Friszkę właśnie na tych 60 stronach tego 60-stronicowego dodatku. Rozmowa z profesorem Andrzejem Friszkę, historykiem o PRL i recydywie. Fragmenty państwu przytoczę. To w czasach PRL wykształcili się ludzie, którzy potem w trzeciej RP odegrają rolę założycieli, ale robić z tego zarzuty to absurd. Kto inny niby miał to zrobić? Ta wizja historii, ta obecna, jest tak prostacka, że dla historyka wprost nie do wytrzymania. Są bohaterowie i zdrajcy, barw pośrednich brak. I zajrzymy jeszcze na stronę światowej polityki, bo tu bardzo ciekawy artykuł Łukasza Wójcika. Trywializacja bomby. Pierwszy raz od zimnej wojny o broni jądrowej mówi się bez zahamowań. Tabu bomby zniknęło. Na początku lutego wskazówki tak zwanego zegara dnia zagłady Doomsday Clock przesunięto o 30 sekund w stronę godziny 12, która ma symbolizować koniec świata z rąk ludzkich. Zegar jest wizualizacją raportów The Bulletin of the Atomic Scientists, czyli biuletynu naukowców nuklearnych, w których specjaliści oceniają, na ile prawdopodobna jest globalna wojna nuklearna. Zostało do niej według autorów zegara tylko 2,5 minuty. Najmniej od 1953 roku. Jako główny powód ruszenia wskazówki specjaliści podają Donalda Trumpa. Zmieniamy gazetę. Teraz Gazeta Polska. W tym tygodniku tematem numeru z okładki jest wymiar sprawiedliwości, a dokładnie jak ujmuje to Gazeta Polska, wymiar bezprawia. Kto ukrywa się pod tą togą? Kradzieże, przekręty na dziesiątki milionów, matactwo, korupcja, fałszerstwo dokumentów. Pewnie wielu czytelników Gazety Polskiej mogłoby sądzić, że to spis dokona bandy, którą niedawno rozbiła policja, bynajmniej chodzi o listę zarzutów w bardzo skróconej wersji, jakie w ostatnich miesiącach usłyszeli najważniejsi ze strażników prawa, czyli sędziowie, pisze gazeta. W artykule sędzia na zakupach, alarm dla ochrony, przytoczone są te przykłady od ostatniego we Wrocławiu, gdy złapano sędziego, który ukradł sprzęt elektroniczny, miał w kieszeni kilkanaście przedmiotów wartych niemal 2,5 tysiąca złotych. Bardziej skomplikowana jest historia Pawła M., karnisty, który skazywał przestępców w procesach toczących się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w czerwcu zeszłego roku. Paweł M. pojawił się w markecie Leroy Merlin, zabrał element wiertarki kosztujący niespełna 100 zł, ale nie zapłacił. Wprawdzie zasłonił się immunitetem, lecz równocześnie przyjął mandat. Kluczowa była wartość towaru. Paweł M. popełnił wykroczenie, a ustawa mówi, że zawieszenie może nastąpić, zawieszenie sędziego, jedynie w przypadku przestępstwa lub postawienia zarzutów. Przysłowiową kroplą goryczy było zachowanie sędzi w stanie spoczynku, która z centrum handlowego w Łodzi chciała wynieść spodnie. Czytamy o patologiach w wymiarze sprawiedliwości. Dobitnie świadczą wydarzenia w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Śledztwo dotyczące gigantycznej afery prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie, a funkcjonariusze CBA zatrzymali dyrektora sądu, główną księgową, a także biznesmenów. Wszystkie te osoby są podejrzane o przywłaszczenie na szkodę sądu apelacyjnego kwot sięgających nawet przeszło 10 milionów złotych. Zarzuty dotyczą również czynów o charakterze korupcyjnym. A na koniec coś pomiędzy Gazetą Polską a Polityką, czyli Tygodnik Powszechny. I tu artykuł o tym, o czym mówiliśmy państwu także we wczorajszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. O języku naszym, który się, można by powiedzieć, bardzo zaostrza. Przeciwników politycznych porównuje się do nazistów, komunistów lub targowiczan. Ten repertuar historycznych odwołań jest niemal identyczny dla obydwu stron sporu. Artykuł zarażenie nowomową. Język debaty publicznej jest chory, ale problem jest zawsze za płotem u sąsiada. U nas w obejściu zdarzają się najwyżej niezręczności stylistyczne. I zacytuję państwu fragment jeszcze tego artykułu. Cokolwiek wytknąć prawicy, radykalizację, fałszywe historyczne analogie albo nawet kompletnie absurdalne opowieści o prastarym imperium Lechitów, w odpowiedzi usłyszymy, to lewica zaczęła podważać mierząc obiektywność prawdy jakimiś genderami. Redaktorzy Lis, Żakowski i Władyka mogą w porannych pogawędkach zanegować konieczność płacenia alimentów i odmówić Lechowi Kaczyńskiemu zasług w promowaniu pamięci o Powstaniu Warszawskim, ale od słuchacza Tok FM usłyszymy, że to i tak nic w porównaniu z Radiem Maryja, które urządza seanse nienawiści i sączy przez głośniki stężony kwas siarkowy. Taki to nasz język. Tygodnikiem Łukasz Walewski. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. To teraz trochę łagodnej muzyki, żeby tak troszkę wyciszyć, uspokoić się. No, Tomasz Gorozdowski. Teraz już czas na Malezję. Kiedy Kuala Lumpur było jeszcze wioską na bagnach, a Penang miał dopiero stać się gwiazdą Orientu, Malaka była już znanym ośrodkiem handlowym w Azji. Historię miało miasto pogmatwaną, ale mimo że rządzący czy też zarządzający zmieniali się, spora część miasta jest ciągle taka, jaka była kiedyś. I to właśnie zdecydowało, że od 9 lat Malaka jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Takie wpisy nie dzieją się przypadkiem. Od tamtej chwili Malaka zmienia się co chwilę. Stare domy się odnawia, powstają galerie, sklepy, małe hotele, jest głośno. A równolegle wzdłuż najgłośniejszej i najbardziej znanej Jalan Jonker rozlokowały się małe guesthouse'y, w których można spać za grosze, a lokalizacje mają zabójczą. Do Malaki warto przyjechać, żeby zobaczyć, jak wszystko wspólnie ze sobą współgra i zobaczyć pozostałości po zarządzających we wcześniejszych wiekach miastem. Ale zaczynając od początku, mówi przewodnik z Muzeum Historycznego Malaki. Parmeswara is a young Hindu prince from the empire of Sriwijaya. He was the prince who founded Malaka. Parmeswara Seyang, książę ze Sriwijaya, był założycielem miasta. A potem w XVI wieku przyszli Portugalczycy, którzy chcieli kontrolować centrum handlu przyprawami. W tamtym czasie przyprawy były na wagę złota. Każdy chciał mieć przyprawy i miał je, jak miał miasto. Portugalczycy zdobyli Malaka w 1511 roku, zrobił to Alfonso de Albuquerque, ale to nie koniec. Niedługo później nadeszli Holendrzy w 1641 roku, ale i to nie koniec, bo niedługo potem nadciągnęli Brytyjczycy, którzy z przerwami zostali tu aż do niepodległości. A co z wpisaniem miasta na listę UNESCO? To było 7 czerwca 2008 roku, kiedy Malaka i Georgetown zostały wpisane na listę. To ze względu na dziedzictwo, różnorodną kulturę, zwyczaje, kuchnię. Ze względu również na piękne, po holenderskie i po portugalskie budowy. Ze względu na to, jak to teraz wszystko wygląda. Również za to uhonorowano Georgetown. No i ludzie. Mieszkańcy Malaki są na ogół bardzo przyjaźni. Ale kiedy rozmawiają ze sobą, wyglądają na raptusów. To wszystko jest takie gwałtowne. A oni nie mają złych zamiarów, tylko mają taki sposób mówienia. Mówią bardzo grzecznie, a wygląda, jakby miało zaraz dojść do rękoczynów. Nic z tego. Mieszkańcy Malaki są bardzo przyjaźni. Rzeczywiście, ludzie tam bardzo mili i bardzo przyjaźni, ale jak w każdym miejscu, przez które na razie przejeżdżałem. Jest bezpiecznie, chyba że dostanie się ktoś pod rykszę. To miejsce jest znane z kolorowych ryksz na pedały, często pełnych rozchichanych Chińczyków, które to ryksze potrafią jeździć stadami po wąskich uliczkach. A wszystkie kolorowe do nieprzytomności, ustrojone w kubusie puchatki, myszki Miki czy królewny Śnieżki. Jutro poważniejszy kaliber. Kuala Lumpur. Tomasz Gorazdowski, zapraszam na Facebooka, Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu i na nasze strony radiowe. Malaysia, truly Asia. Tak, i polecamy stronę Polskiego Radia, kierunekazja.polskieradio.pl. Tomasz Gorazdowski powróci jutro. Podróżnik. Miły i przyjazny także. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 13 minut 9. Trójkowe archiwum rozrywkowe to za chwilę. Tonight. Yeah,